zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 10 lutego, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rodzina, przyjaciele, fani i przedstawiciele władz pożegnali Henryka i Jerzego Chmielewskiego. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej apelują o przyspieszenie programu szczepień przeciw COVID-19 w Unii Europejskiej. Jak pandemia wpłynęła na relacje rodzinne w wielu polskich domach? Odpowiedzi na to pytanie będzie można posłuchać niebawem na antenie Trójki w reportażu Z tatą w domu. Najbliższa rodzina, przedstawiciele władz i wielbiciele twórczości pożegnali Henryka Jerzego Chmielewskiego. Uroczystość pogrzebowa uczestnika Powstania Warszawskiego, grafika, rysownika, publicysty, autora serii komiksowej Tytus, Romek i Atomek odbyła się na Wojskowych Powązkach. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreślał, że odejście babcia Chmiela to ogromna strata. Autor przygód Tytusa, Romka i Atomka opowiadał świat, wykorzystując wiedzę jego pokolenia, pokolenia powstańców warszawskich, pokolenia, które przeżyło wojnę i wiedziało, co jest najważniejsze w życiu. Charakter, wytrwałość, praca nad sobą i szacunek do drugiego człowieka, kimkolwiek by był. Muzeum Powstania Warszawskiego straciło wielkiego przyjaciela, mądrego człowieka i wybitnego twórcę. Henryk Jerzy Chmielewski miał 97 lat. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej zaapelowali o przyspieszenie programu szczepień w Unii Europejskiej. Odbudowa społeczno-gospodarcza po pandemii była jednym z głównych tematów dwudniowego szczytu przywódców Polski, Czech, Węgier i Słowacji w Juracie. Karol Darmoros. Prezydenci Polski, Czech, Węgier i Słowacji mówili w Juracie o konieczności ścisłej współpracy naszego regionu na rzecz wyjścia z kryzysu. Andrzej Duda zwrócił uwagę na problemy z dostawami szczepionek, kwestie energetyki oraz klimatu. Polski prezydent liczy, że wspólna postawa Wyszehradu w tych sprawach da pozytywne efekty. Bardzo wiele różnego rodzaju decyzji wypracowaliśmy wspólnie właśnie w gronie państw Grupy Wyszehradzkiej po to, żeby kształtować także i Unię Europejską, kształtować naszą przyszłość. Problem dostaw szczepionek poruszyła też prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa. Każdy z naszych krajów próbuje i będzie próbował robić, co może w tym zakresie, ale szczepionki, które wypełniają kryteria medyczne i naukowe, to najważniejsze, czym powinniśmy się kierować. Kryterium przy zabezpieczowaniu dostatku wakcyn. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trwają rządowe prace nad podatkiem medialnym od reklam. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że to odpowiedź na to, że cyfrowi giganci, tacy jak Google, Facebook czy Amazon, płacą w Polsce niewiele podatków. Publicysta Michał Karnowski mówił w Polskim Radiu 24, że wpływy z daniny miałyby iść na cele publiczne. Z tego co wiemy, ten fundusz ma być przekazany na 3 cele. Narodowy Fundusz Zdrowia w połowie, natomiast po chyba 30% ma trafić na Fundusz Kultury, rozwoju takich dobrych, wartościowych inicjatyw. Ta część ma trafić na ochronę zabytków. Michał Karnowski dodał, że takie rozwiązania funkcjonują także w innych krajach europejskich. Dla przykładu w Zjednoczonym Królestwie obowiązuje 2% podatek cyfrowy płacony przez firmy technologiczne działające na brytyjskim rynku. Dotyczy on największych koncernów internetowych. O szczegółach Adam Dąbrowski. Wielkie koncerny, głównie amerykańskie, to cel podatku cyfrowego wprowadzonego przez Londyn. Płacą go ci, których przychody globalne wynoszą 500 milionów funtów, w tym na Wyspach ponad 25 milionów. Dotyczy 3 sfer. Po pierwsze media społecznościowe, po drugie wyszukiwarki, po trzecie platformy handlowe, sklepy pośredniczące pomiędzy klientem a sprzedawcą. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w czasach pandemii globalni giganci zrobili się jeszcze potężniejsi, że czas, by płacili sprawiedliwsze podatki. Według krytyków skomplikowane reguły działalności ponadgranicznej pozwalają gigantom na sztuczne zaniżenie opłat odprowadzanych do krajowych budżetów. Spodziewane korzyści dla budżetu brytyjskiego? Według administracji Borisa Johnsona za 2 lata będzie to nawet 400 milionów funtów, chociaż koncerny już przerzucają część kosztów na klientów. Londyn podkreśla, że to rozwiązanie tymczasowe do momentu, gdy wypracowane zostanie rozwiązanie globalne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Podatek cyfrowy w Wielkiej Brytanii wprowadzono w kwietniu zeszłego roku. Za niecałe 3 kwadranse na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia reportaż Z tatą w domu. Do wysłuchania zaprasza autor Antoni Rokicki ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia.

Kings of Leon. Tytuł nagrania The Bandit. I to tak troszkę a propos tego, o czym teraz zapraszamy do trójki. Otóż oszuści znajdują coraz bardziej zaskakujące pomysły na to, żeby wyłudzić pieniądze. Po pseudo-wnuczkach, pseudo-policjantach, pseudo-oficerach CBS, a nawet zakochanych oficerach i marynarzach z fortuną do wzięcia, w Wielkopolsce pojawili się pseudomedycy, którzy poruszali się prawdziwą karetką. O ich na szczęście krótkiej eskapadzie Rafał Muniak. Kierujący tą karetką na widok zablokowanej drogi podjął kolejną próbę ucieczki. Wkrótce zjechał na pobocze, gdzie się zakopał. Na zaśnieżonej drodze z Wągrowca do Budzynia rozegrały się sceny jak z sensacyjnego filmu. Policja bowiem próbowała zatrzymać karetkę, w której nie jechali prawdziwi medycy, tylko oszuści. Kierujący tą karetką nie zatrzymał się i pomimo wydawania sygnałów świetlnych i dźwiękowych z radiowozu, kontynuował swoją jazdę i zaczął uciekać policjantom. Mówi oficer prasowy wągrowieckiej policji Dominik Zieliński. Policjanci z Chodzieży wystawili blokadę na drodze dojazdowej do Budzynia. Z tego pojazdu wybiegło dwóch mężczyzn. Jeden z nich od razu został zatrzymany przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z tych mężczyzn oddalił się. Na miejsce tego zatrzymania skierowano policjantów zarówno z Chodzieży, jak i z Wągrowca. W tym również był przewodnik z psem. I po około godzinie zatrzymano drugiego mężczyzny, który znajdował się w tej karetce. I nie ma się co dziwić tak dużej niechęci pseudomedyków na spotkanie z policją, bo wcześniej, jak się okazało, wyłudzali pieniądze od lokalnych proboszczów. Mechanizm był prosty. Pod plebanie podjeżdżała prawdziwa karetka, a ze środka wychodzili pseudosanitariusze w potrzebie. U mnie tutaj słyszałem, że mówili o awarii samochodu. Mówi proboszcz z Kłecka, ksiądz Mirosław Kędzierski. Byli u kolegi w Łopiennie i tam mówili o tym, że im paliwo wyciekło. No, mają transport krwi, który muszą natychmiast dostarczyć, gdy nie mają jak dojechać i natychmiast potrzebują pomocy. Proboszcz z Kłecka miał, jak przyznaje, odrobinę szczęścia. W tym momencie, gdy oni podjechali, to ja rozmawiałem z kolegą przez telefon i kolega na koniec rozmowy mówi, aha, jeszcze jedno ci powiem, jeżdżą jacyś oszuści, karetką pogotowia, uważaj. A przestępcy pecha. Wikariusz wszedł i ja przez drzwi, bo to jest, mam mieszkanie obok, słyszę tylko część zdania, że mają awarię samochodu. Mówię, oj, to już próbują gdzieś tutaj popłynąć. I proboszcz zachował się niczym detektyw w sutannie. I wyszedłem, wiedząc co jest, próbowałem go wciągnąć do kancelarii, chociażby, bo to nie wiem, zamknąć go czy co, nie miałem pomysłu. Ale ja bym go zagadał, wikariusz by zadzwonił po policję. Ale wszedł, zorientował się, że on jeszcze musi tutaj temu drugiemu w karetce coś powiedzieć. Wyszedł, wsiadł w samochód i odjechali. Myśmy naturalnie spisali numery, policja przyjechała bardzo sprawnie z Gniezna. Dalszy scenariusz już znamy. Sprawcy to dwaj mężczyźni notowani wcześniej przez policję za oszustwa i rozboje. Co ciekawe, karetka była jak najbardziej prawdziwa i prawie nowa. Została przez nich wynajęta z legalnej firmy we Włocławku, która ma całą flotę karetek dla prawdziwych ratowników medycznych. Za oszustwa sprawcom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Kolejna taka sprawa ku przestrodze i do zakodowania w świadomości, którą to sprawą zajął się Rafał Muniak. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Zawiałów. 17:30, no prawie. Kilka słów o pogodzie tej nocy. Zachmurzenie duże i całkowite, no i bardzo zimno. Od minus 19 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 12 będzie na przeważającym obszarze kraju, do minus 6 najcieplej na południowym wschodzie i wybrzeżu zachodnim. Jutro bardzo podobnie, większe przejaśnienia miejscami tylko na północy, okresami wszędzie możliwe opady śniegu, na termometrach od minus 12 na Suwalszczyźnie, około minus 8 w centrum, do minus 2 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, w górach może powiać trochę mocniej, nad morzem też. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30, i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Żyjesz na nowinkę. Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed krajami Grupy Wyszehradzkiej, Unii Europejskiej i światem, mówił prezydent Andrzej Duda podczas szczytu V4 w Juracie. Transformacja energetyczna to proces długotrwały, wymagający ogromnych kosztów, dodał. Środa to drugi i ostatni dzień jubileuszowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, zorganizowanego w roku obchodów 30. rocznicy powstania V4. Trzeci i ostatni panel dyskusyjny z udziałem prezydentów Andrzeja Dudy, Zuzany Czaputowej, Milosza Zemana i Janosza Adera zatytułowany był Bezpieczeństwo energetyczne i polityka klimatyczna. Więcej na ten temat powiemy już za parę minut. Gościem Trójki będzie dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych skierowała do prac w podkomisji rządowy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Ma on na celu zwiększenie efektywności w zakresie ochrony konsumentów. Projekt zakłada m.in. likwidację rzecznika finansowego i przekazanie jego dotychczasowych kompetencji prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiceminister finansów Piotr Patkowski deklaruje, że ze strony rządu jest wola do współpracy nad projektem w ramach podkomisji. Proszę naprawdę przyjąć jednoznaczną deklarację rządu. Chcemy tym projektem poprawić sytuację klienta w sporze z największymi globalnymi korporacjami. Jeśli podkomisja mogłaby ten projekt jeszcze w tym kierunku udoskonalić wspólnie z panem prezesem UOKiK-u, to oczywiście jest to wniosek jak najbardziej w opinii rządu zasadny i chętnie do takiej pracy przystąpimy. O powołanie podkomisji zawnioskował poseł klubu PiS Tadeusz Cymański. Teraz średnio za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł 14 groszy, za euro 4 zł 48 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł i 69 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 11 groszy. Give me a reason. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzisiaj drugi dzień obrad Grupy Wyszehradzkiej. Dzień poświęcony sprawom szeroko rozumianym gospodarczym. Czy Grupa Wyszehradzka jest w stanie sprostać tym problemom, jakie rodzi wspólna polityka energetyczna? Blokowanie wspólne interesów, zbudowanie takiej oferty rynkowej, szerszej, wspólnej, może dać większą siłę przetargową. Wszystkie gospodarki stają przed podobnym dylematem. To są gospodarki postkomunistyczne z określoną strukturą produkcji energii nieadekwatną do tego, co czeka Europę, jakie są wyzwania przed Europą. W jakiś sposób również dosyć podobnie są uzależnieni od dostaw ropy, ale też przynajmniej część tych gospodarek od produkcji węgla, który dzisiaj staje się niekonkurencyjny, ale przede wszystkim wiąże się z ogromnym kosztem przy spalaniu emisji, opłat za emisję CO2. Więc zbudowanie wspólnego frontu i wsparcie przez wybór rozwoju w określonych technologiach może spowodować, że takie wspólne działanie w sposób strategiczny wygeneruje rynek niezwykle interesujący, atrakcyjny, ale jak powiedziałem, da też przewagę negocjacyjną. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o kraje wyszehradzkie, Słowację, Czechy, Węgry i Polskę, to my mamy podobne problemy energetyczne, bo my w pewnym sensie jesteśmy tutaj zacofani, jeśli chodzi o tą energetykę, a przynajmniej na pewno jesteśmy bardziej oparci na energetyce węglowej, a Europa zmierza do tego, żeby od tej energetyki węglowej odejść, ale największy problem właśnie mamy my. No tak, my jesteśmy zapóźnieni. To wynika z pewnego modelu struktury, którą odziedziczyliśmy po tym okresie komunistycznym. I dzisiaj z tym musimy walczyć. Te dostosowania są niezwykle kosztowne i na to chcę zwrócić uwagę. I to, że z uwagi na to, że mamy wspólny problem, to wspólnie rozwiązywanie tego problemu może być bardzo racjonalne, mniej kosztowne i z większym potencjałem. A jeżeli za chwilę ruszą fundusze odbudowy Europy, fundusz transformacji, to wszystko może dać potencjał do realizacji, do zdejmowania właśnie tych ograniczeń. Ale myślę, że nie tylko warto patrzeć na to, co było, tylko jeszcze atrakcyjnie patrzeć na to, co możemy razem zrobić w przyszłości. I ukształtowanie takiego wspólnego rynku, wspólnego potencjału, zdolnego uzupełniać potrzeby rynku europejskiego, tej tak zwanej starej Europy, co zresztą na przykład teraz się odbyło, kiedy gospodarka szwedzka zapotrzebowanie na energię zgłosiła do gospodarki polskiej, to pokazuje, że pewne decyzje w tamtych gospodarkach niekoniecznie musiały być prawidłowe i dawać bezpieczeństwo energetycznym krajom, a zbudowanie takiego silnego zaplecza energetycznego na naszych gospodarkach, które by nie tylko siebie obsługiwały, ale również wspierały gospodarki te bogatsze europejskie, może dać nam ogromny potencjał wzrostowy. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Państwu przypomnę, rozmawiałem z doktorem Arturem Bartoszewiczem, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo. Panie Wsińsko, dziękuję. Podsumowanie dnia. Mrs. Robinson.

O wilku mowa! Piotr jest z nami. Witamy Cię serdecznie. Witamy Cię, Sławku. Cześć. Andrzej, nie wiem, czy się Andrzej włączy, bo zapowiadał, że może być jedynie na nasłuchu. Nie wiem, czy Andrzej... Każde gdzieś zamknięte drzwi powodują, że w innym miejscu te drzwi się otwierają. Doktor Dariusz Cupiał, założyciel inicjatywy Tatonet, Fundacja Cyryla i Metodego. Ojcowskie kluby wydawałoby się, że powinny zaprzestać swojej działalności, ale okazało się dosyć szybko, że kluby mogą funkcjonować i przygotowali ojcowie, liderzy, przestrzeń wspierania się edukacji online. Przechodzimy przez bardzo różne fazy podejścia do tego wszystkiego. Zaczęło się od ogromnych lęków. Ja się pamiętam, w marcu budziłem przez równy chyba tydzień z bólem brzucha, zastanawiając się, co to będzie, bo ja generalnie jestem człowiekiem, który jest dość lękliwy wobec zmian i mamy też taką sytuację, że piętro niżej mieszka mama mojej żony. Ma ogromne problemy z oddychaniem, w zasadzie jest to niepełnosprawna. Człowiekiem, który jest bardzo narażony na zachorowanie, na anginę, grypę, cokolwiek, więc no tam z COVID-em wiadomo, że podobnie. Więc ja z jednej pracy zrezygnowałem w marcu, druga się skończyła sama. Od marca w zasadzie trafiłem na bezrobocie. Staraliśmy się być silni w tym wszystkim. Podejście mieliśmy bardzo restrykcyjne, ale obecnie staramy się jak najbardziej być mocni, jak najmniej się bać tego wszystkiego. Przemadlamy to wszystko cały czas. Badania, które na zlecenie Tatonet przeprowadziła firma IMAS International, niosą dość duży ładunek pozytywny. 60% ankietowanych, a była to grupa ogólnopolska, reprezentatywna, mówi o tym, że spędzamy więcej czasu z dzieckiem. Niejednokrotnie te życzenia świąteczne, no obyś był więcej w domu. No i ojcowie mówili, no właśnie się to spełniło. Jestem. No. Ale jestem aktywnie, chodzi o taką obecność bez niepokoju. Rodziny musiały przyjść duży test, czyli z takiego offline'u emocjonalnego musieli się połączyć na nowo, czyli spędzę ze sobą no, cały dzień, gdzie tak naprawdę dużo rodzin spędzało kilka godzin ze sobą dziennie, a tu nagle trzeba spędzić 24, więc to było trudne. Akurat u nas nie było tego problemu, bo my dużo ze sobą czasu spędzamy, ale ktoś, kto ma trójkę dzieci, no ciężko jest mu zapanować nad tym. Moi synowie byli 28 dni zamknięci po prostu w domu, w tym ciasnym mieszkaniu, więc byłem takim buforem, który musiał przyjmować to niezadowolenie. Ja byłem pierwszą osobą, która się zaraziła i ode mnie to poszło, więc ja czułem się winny całej tej sytuacji, że oni muszą być jakby odizolowani. Po tym pierwszym tygodniu było lepiej i my mieliśmy faktycznie czas po prostu, żeby być razem. Takiego czasu nie mieliśmy od lat. To my ruszamy, przytuleni. Tak, Wojtek? Czujesz się wtedy bezpieczniejszy? Tak. Dopiero masz ile lat? Trzy. Trzylatka, tak? No. Nie możesz na razie sankami sam zjeżdżać, co? Z takiej dużej górki. Do zobaczenia. Juhu! Są też rodziny w kryzysie, więzi, które są osłabione na skutek rozwodu czy separacji i tutaj to ograniczenie było bardziej bolesne i dotkliwe. Są też sytuacje, ta depresja zakończyła się tragicznie, było odebraniem sobie życia. Dostaliśmy tą informację od rodzin, które nie potrafiły wesprzeć z tych właśnie ojców. To był konkretnie rolnik, który był tak zwanego zimnego chowu, więc te jego emocje, troski, chciał samotnie rozwiązać problemy, które były większe niż był w stanie im podołać i konkluzję, którą dramatyczną wybrał i zastosował, było odebranie sobie życia. Myślę, że to nie jest odosobniony przypadek pewnego załamania się czy trudu związanego z tym czasem. Miałem znajomych, co tam dziewczyna piła alkohol. No i przez tą pandemię ona pracowała w branży eventowej, straciła pracę, piła, teraz się rozstali właśnie znajomi. To, co mi też przyświeca, taka prosta reguła, którą zostawił na czas pandemii jeden z astronautów amerykańskich, w nienormalnych warunkach, czyli na orbicie, był przez więcej niż pół roku, dzień, noc, praca, odpoczynek, wszystko w jednej przestrzeni. Trochę to przypominać mogłoby tą przestrzeń, którą dzisiaj mamy, gdy jesteśmy zamknięci. Na pytanie dziennikarza, co mu pomogło przetrwać ten nienormalny czas, powiedział o czterech rzeczach. Rutyna, czyli jakiś stały rytm nocy, czyli pracy i odpoczynku. Stałe pory. Drugie to gimnastyka. Może to brzmi banalnie, ale taka szkolna gimnastyka, dotlenienie, podstawowe rozciąganie mogą być bardzo dobroczynną praktyką codzienną i wspólną. I też dawać takie 15-20 minut dużo radości. Trzecie to robienie czegoś każdego dnia dla przyjemności, jakieś hobby, a jeżeli ono jest realizowane z bliskimi, to tym bardziej. I czwarte to kontakt z bliskimi. Można być pod tym samym dachem, ale nie mieć ze sobą kontaktu, a można tak jak w przypadku Scotta, który będąc na orbicie, akurat w jego przypadku to był brat bliźniak, mieć stałą porę na herbatkę czy czas z bliską sobie osobą, ważną dla siebie osobą. Więc to są takie cztery punkty, które zostawiam dla siebie i dla słuchających nas ojców, niezależnie od przestrzeni, jaką jest ojcowski klub, który daje znacznie więcej takich smaczków. Ja swojemu synowi, zwłaszcza starszemu, staram się wykorzystać ten czas na taką edukację go, że nie wiadomo, jakich w życiu ludzi spotka. Będzie musiał sobie poradzić w życiu z trudnymi sytuacjami, różnymi ludźmi. I go tak nastrajam, tak go mu to tłumaczę, tak mu to pokazuję. Spotka? Gosia, uśmiech. Nie. Pierwsza fala była ciężka, teraz w drugiej przedszkole jest czynne, także no my funkcjonujemy tak na dobrą sprawę normalnie. No wiadomo, że było więcej jakichś napięć, jak się dłużej w domu siedziało. Szczególnie w tej pierwszej fali właśnie były tam jakieś takie sprzeczki. A czy dowiedziałaś się czegoś nowego o mężu? Umie się dobrze opiekować rybkami. Zrobił Wojtkowi akwarium. To chyba wcześniej by się do tego nie zabrał. Dzięki, że jesteście, że możemy się spotkać. Bardzo mnie to buduje. Następne spotkanie będziemy mieli 12 lutego. Dobrej nocy. Dzięki, trzymaj się. Dobrej nocy z Panem Bogiem. Dobrej nocy z Panem Bogiem. Na pytanie, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brałeś udział w spotkaniu o tematyce rodzicielskiej, tylko 5,6% odpowiedziało, że tak. 94, prawie 5% to są samotne wilki. Co w dzisiejszych czasach może się okazać niewystarczające w obliczu takich wyzwań jak pandemia i nie tylko. Dlatego tak ważne jest, abyśmy tworzyli takie przestrzenie, gdzie mężczyzna może porozmawiać w swobodny sposób z drugim mężczyzną, który jest ojcem. Oczywiście mogą być też spotkania rodziców, mam i ojców, ale doświadczenie mówi o tym, że na spotkania rodziców przychodzą głównie mamy. To jest 90%, to są mamy. Więc dlatego tak ważna jest praca i wydźwięk tych badań, żeby szukać sposobów na to, aby wspierać ojców, bo wtedy będziemy wspierać skutecznie dzieci i przyszłe pokolenia. Mam mokre ręce. Mokre? Może tata ci ociepli rączki, co? To daj mi te rączki małe. Już są cieplutkie? Jeszcze mały. Jeszcze mały paluszek? Dobra. Idziemy na trampolinę? Idziemy na trampolinę. Zaskoczymy. Był to reportaż Antoniego Rokickiego z tatą w domu. W reportażu wystąpili dr Dariusz Cupiał, założyciel inicjatywy Tato.net, Tomasz Świderski, a także członkowie warszawskiego klubu Tato.net. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel.